www.attableek.com, The Reviver of Iman. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد العبد ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أبي تاریخ میں دیکھو ہے جزاؤ من تزکا، اس کا مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے کہا کہ نکال رہے اس کو. جزاؤ من تزکا کتنی بڑی بات ہے. جو تم تزکیہ کیے ہو اس کی جزا ہے. ابھی کی تصحیح دیکھوں گا، نکال لیا ہے ابھی. بہرحال یہ سب مضامین بیان کیے جانے لائق ہے. یہ فلاح کا ترتب تو اسی پر ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کلیہ اس بنا پر ایسے مضامین کا مستحضر رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ علماء کے لیے، مشائخ کے لیے ضروری. کوئی اسے مستثنا نہیں ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر فرماتے تھے، دوزخ کا ذکر فرماتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اگر رضا کی آیت ہوتی ہے، امید کی، تو اس کو طلب کرتے ہیں، اے اللہ یہ چیز ہم کو عطا فرمائیے. اگر کوئی سزا کی آیت ہوتی ہے تو اس پر روتے ہیں. اس پر معلوم ہوا کہ قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ جو جنت کے آیات پر ٹھہرے اور جنت کا سوال کرے، اس کی طرف کا اظہار کرے، اللہ کو یہ پسند ہے. دوزخ کے جب آیات گزرے تو اللہ سے اسے پناہ مانگے. یہ خاص مومن کا حریم میں رہنے کا یہ دستور، یہ سلوک رہنا چاہیے. آخر میں حضرت ماشاء صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسی میں بیان کرتے تھے. حضرت ماں اپنے باری عبد الماجد ندوی گئے حضرت تھانوی کے یہاں. کہا حضرت قرآن میں تو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر ہے، یہ مولوی تو نہیں بیان کرتے، یہ ان کی بات اس میں لگا کرتا. مولانا عبد الماجد دریا بازی نے جا کہا مولانا تھانوی سے کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا تو بہت ذکر ہے لیکن مولوی تو نہیں بیان کرتے. حضرت تھانوی بولنا، ہاں بھائی بات تو یہی ہے، یہ بھی تصدیق بھی ہوگی. اس لیے آپ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ذکر فرما جنت اور دوزخ. فرماتے تھے کہ جنت کا ایک مرتبہ تو سوال کر لیا کرو، جنت خوش ہو جائے گی. جنت جب دیکھے گی کہ ہمارے لوگ طالب ہیں تو خوش ہو جائے گی. یہ دوزخ سے پناہ مانگو، دوزخ بھی خوش ہو جائے گی کہ ہم سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، ہم بھی کچھ ہیں. برابر میرے قرآن بھرا ہوا ہے جنت کے فریق الفی جنت ہے، فریق الفی سے یہی ہے نا، فریق الفی جنت ہے فریق الفی، ایک فریق جنت میں ایک فریق جہنم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ بہت سی ہے. بارہ انہوں نے جنگل پکڑ لیا اور خلوت میں رہنے لگے. لوگ گئے، کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں اپنی حکومت چھوڑ دیا، اپنے سلطنت چھوڑ دیا؟ فرمایا اس آیت نے مجھ پر اس پر ابھارا ہے، فریق الفی جنت ہے فریق الفی سہی. تلاوت کا ہم لوگ کتنی مرتبہ پڑھے ہیں، لیکن ایک بادشاہ وقت یا امیر تو یقیناً تھے بہت بڑے، چھوڑ छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दिया कि मुझे नहीं मालूम कि जन्नत वालों में से हूं या दोजख वालों में। लोगों ने कहा हजरत जो कहिए हम करेंगे। कहा ये करो, मुतय्यन कर दो कि मैं फरीके जन्नत में से हूं तो अभी चलता हूं हुकूमत के लिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान ने जब जिक्र किया हमारे बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए तो उसका जिक्र होना चाहिए। जैसे एक आदमी ने यह बात कही थी हजरत थानवी से, हजरत कुरान में जन्नत और दोजख का तो बहुत जिक्र है, ये मौली लोग तो यही करते हैं। हजरत थानवी फरमाए हाँ भाई बात तो यही है, ये जिक्र जरूरी आया है। रवायतों में आता है, हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा में है, हजरत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि शुरू में पहले जन्नत की आयत नाज़िल हुई है और दोज़ख की आयत नाज़िल हो जाई है। कि जन्नत की आयत को सुन करके आमाल सारे का ज़ौक पैदा हो जाए, फिर जन्नत में जाना आसान। दोज़ख की आयतें आती हैं कि जाके दोज़ख की आयतों को सुन करके खौफ पैदा हो जाए ताकि बुरे आमाल से आदमी बचे और दोज़ख से बचे। महाराज मेरे दोस्त बस अब आते आते जो बात ध्यान में आ जाती है वही सुना देता हूँ। कुछ पहले सोचता हूँ तो मुझको समझ में नहीं आता क्या ध्यान करना है, जो फौरी समझ में वही ध्यान सुनाता हूँ। इस वक्त खोला ध्यान ध्यान में आए तो ये मेरी किताब है दस्तूर सालिकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। इस किताब की बड़ी तारीफ भी होती है और मैंने यहाँ लिखा है कि तसव्वुफ उसूलों पर जामे किताब आ गई है। अल्लाह ताला मुझे इस लिखने का भी सवाब दे और अमल करने का भी सवाब दे। जितने सुलूक के सिलसिले में जितनी चीजें मुबहम थी वो मुफस्सल आ गई है, अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक फरमाया। फरमाते हैं कहते हैं जन्नत और दोज़ख का बयान अकीर भी लिया लिख रहा है, इमाम गज़ाली गालिब लिख रहा है, मिन्हाजुद्दीन इमाम गज़ाली की है, अकीर तस्वीर की है, इमाम गज़ाली की अकीर तस्वीर मिन्हाजुल आबिदीन है। उसके बाद लिखते हैं इस बाब में कुरान में लिख रहे हैं, इस बाब में कुरान मजीद की इन दो आयात पर गौर करो। शेख लिख रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम इस बाब में कुरान मजीद की इन दो आयात पर गौर करो। एक आयत ये वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन हादा कान लकुम जज़ाउन व कान सायकुम मशकूरा। लिख रहे हैं कि इस आयत में गौर करो क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन्हें शराब तहूर के जाम पिलाएगा। शराब तहूर नजीस वाली नहीं, शराब नहीं, शराब तहूर की कैद, शराब तहूर नाम एक है लेकिन मादा तो अलग है, उसकी बुनियाद तहारत पर है और इसकी बुनियाद निजासत पर है। अल्लाह ताला उन्हें शराब तहूर के जाम पिलाएगा। इस सबके लिए बोला ना, सबके लिए, हर मोमिन के लिए जरूरी है कि मजमून को सामने रखें। कुरान सबके लिए है, सबके लिए, उलमा के लिए भी है, सूफिया के लिए भी है, सूफिया इससे बच नहीं सकते, उनको भी सामने रखना होगा। अगर उनका तसव्वुफ किताब के खिलाफ रद्द कर दिया जाएगा, मजबूत छोड़ छो निकल जाने। तसव्वुफ वही है जो मुस्तंबत हो कुरान व हदीस से। जो अगर तसव्वुफ कुरान व हदीस के अलावा कुछ है तो काबिले रद्द है, कुछ नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। इसी बिना पासन बहुत थानवी ने आकर के इस पर बहुत काम किया, बल्कि मुजद्दिद तसव्वुफ कह गए हैं वहां अब्दुल बारी नदवी होगा ना तो यही लिख दिया है मुजद्दिद तसव्वुफ। लिखा है कि 100 साल अगर मैं घुमा है ये 100 साल के पहले और 100 साल के बाद सब काम कर दिया है, जितनी खराबियां थी उसको दूर करके आगे तालीबान दे दिया है। थोड़े सही सलमान नदवी का रजू करना मामूली बात है, मामूली नदवी थे, गए सही सलमान नदवी गए आए लौटे तो नदवी के लोगों ने कहा कि आपको कौन सी कमी थी कि आप वहां थानवी गए, आपको वहां क्या मिला। फरमाया कि अपने जहल का मुझको इल्म हो गया, अपने जहल का मुझको इल्म हो गया, میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ علم ایک عجیب نور ہے, علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ ملکوت سے مومنین کے قلوب پر دعوی کرتا ہے. علم وہ علم علم ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے. بارہ یہ کبھی ہم کا بارہ ہے, کیا ہم لکھ رہے ہیں اس بام میں قرآن مجید کی ان دو آیات پر غور کرو. ایک آتی یہی ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. غور کرو یہ قرآن ہے. جنت میں کہا جائے گا کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے, یہ تم دنیا میں مشقت برداشت کیے, کلفت برداشت کیا, اس کی جزا ہے. تو اس جزا کے لیے آدمی کوئی مشقت برداشت کرے گا نہیں, کسی عمدہ آیت کا انتخاب ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ جب جنت میں جائیں گے سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ تمہیں شراب طہور کے جام پلائے گا. شراب طہور یہ شراب نہیں جس کو آدمی بکواس کرتا ہے پاگل ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, کچھ ان کو ہوش حواس نہیں جاتا, کچھ نہیں, نہ اپنی عزت کی پرواہ, نہ اپنے آپ کی پرواہ, نہ سب اٹھا کر کے پھینک لے جاتے ہیں رات میں. بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے. وہ شراب یہ ہے, یہ شراب یہاں عزت لاتی ہے, اور یہ شراب ذلت پڑا ہوا ہے. کوئی آگے ٹھوکر بھی مار دیتا ہے, کر دیتا ہے, کچھ بھی کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ اس شراب سے جو طہور ہے اس دنیا میں بھی جام پلائے ہم لوگ, وہاں تو ہو گئی ان شاء اللہ. یہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت معمولی چیز ہے, تلاوت کی جاتی ہے اللہ کا شکر. آدمی کھڑا ہو جائے اللہ کا کلام تلاوت, اللہ اپنے بندوں کے سامنے اپنے قرآن کو پیش کر رہا ہے. سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وہاں تو سن لو تو اس کی جزا کیا ہوگی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. چھوڑ دو یہاں کی شراب کیا ہے, آج ہم نے خود سنا, یہی پہ سنا تھا ہم نے کہ عید کے دن رمضان میں جتنی شراب چھوڑے رہتے ہیں اتنی پوری شراب پوری کرتے ہیں رات سویرا. میں سنایا کیا فائدہ, تم نے رمضان میں چھوڑ بھی دیا اور اس کی تلافی کیا کیا, چاند رات میں پوری اس کو پی کر کے مست ہو گیا. پاگل دیوانے, تمہارے نہ عزت ہے نہ کوئی آبرو ہے, سڑکوں کو پڑے ہوئے ہو, بیوی بچے تم سے پریشان, یہ کوئی شراب ہے؟ شراب تو یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. جو تم نے محنت کیا ہے مشکور اللہ نے قبول کر لیا, اس کا یہ بدلہ ہے. اور اسی کا نمونہ افطار ہے, اسی کا نمونہ افطار ہے. مشقت برداشت کیا, افطار کو خوشی ہوتی کہ نہیں, خوشی ہوتی ہے, اسی کا ایک نمونہ ہے. وہ مشقت کا نمونہ پورا تو جنت, پوری دنیا کے مشقت کا نمونہ تو جنت ہے اس کی جزا. لیکن دن بھر کی پیاس ہوتی ہے, مشقت کا نعمت کیا ہے, افطار ہے. اس وجہ سے افطار سے خوش ہوتا ہے اللہ بندہ. یہ نہیں کوئی کہے کہ ہم افطار نہیں کریں گے, یہ سب بےقوفی کی بات ہوگی. افطار تو خدا سے کیوں تما خاص من سلطان دی, ہاتھ بٹ پڑ کے کرات باد, جب اللہ چاہتا کھاؤ تو پھر کھاؤ, اگر نہیں کھاؤ گے بیل بھی ہوگی. اس وقت کھانا تاخیر افطار کوئی مطلوب نہیں ہے, کیونکہ اس وقت کھانا مطلوب ہے. اللہ کیا ہے دن بھر روزہ رکھا ہے, اب یہ کہ کھاؤ جتنا چاہو, کھاؤ جتنا چاہو, پانی پیو جتنا چاہو, شربت پیو, ہے کہ نہیں. ارے اپنے میزے لے کے آئے کرتے ہوئے جتنا چاہے کھائے, وہ تو دین کی طرف سے اجازت ہے. بسبا وہ سقاہم رب ہوں شراب تہورا مزہ ہے تو نہیں مانا نا, یہ تو مجھے ہمارا مزہ آتی ہی ہے, جہاں یہاں ہوں جہاں ہوں. یار مجھے بہت, ہم نہیں جمع کیا اس کتاب کو, دستور السالکین نام ہے. علماء کہتے ہیں کہ تم نے نام ہی ایسا رکھ دیا, یہ مولانا بھی جانتے ہیں نہیں, دستور السالکین. شاید میری تقریب دن کے شاید پہنچی ہوگی, شاید دستور السالکین لقرب رب العالمین اس کتاب کا نام ہے. سفر دستور السالکین لقرب رب العالمین، رب العالمین کے قبول کے لیے دستور ہے، قانون ہے یہ کتاب ہماری، اور شاید یہ آخری کتاب ہو. میں نے اپنے کو کہہ دیا اس کتاب کو تم پیش نظر رکھو. اللہ تعالیٰ نے کون سنتا ہے مجھے، کون اپنے ہی تو کون سے سنتا ہے، کس کو اس کے اشاعت کی فکر ہے. باطل جماعتیں اپنے علوم کے اشاعت کرتی ہیں، علوم کے ہمارے یہ بات نہیں ہے، کمی ہے ہمارے. باطل جماعتیں علوم کے اپنے اشاعت، علوم سے کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. باطل جماعتیں گمراہ جماعتیں، ان کو اشاعت کی پوری فکر ہوتی ہے، ہمارے یہاں اشاعت کی فکر نہیں ہوتی. میں کہتا تھا کہ کوئی غلط کسی کو آگے آتا ہے، فور اشاعت میں ہو جاتا آیا ہے. میں کہا ماں ابرا الحل صاحب آتے ہیں تو اچانک تک جو ہے وہاں تک تم لوگ نہیں پہنچاتے، یہ کمی ہے. ماں ابرا الحل صاحب آئے ہیں کہو، تھانوی کہتا ہے بڑا آدمی الہ آباد کی بات کر، میں بگڑ جاتا تھا. اتنا بھی تم نہیں ہو سکے کہ اس محلے میں کہا کہ ماں ابرا الحل صاحب تشریف لائے. جب اپنے اکابر کی تم قدر نہیں کرو گے تو جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گے. مولوی کا بچہ ہوتا ہے، جہاں ہے وہیں رہتا ہے. پر کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شراب طہور کے جام پلائے گا اور اسے کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال کی جزا، یہ جو مشقت برداشت کیے ہو، یہ افطار سے ایک نمونہ ہے، اور جو وہاں جزا ملے گی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تمہیں شراب طہور کے جام پلائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا اور تمہاری کوشش مقبول ہو گئی. اللہ کے ہے تمہاری کوشش مقبول ہو گئی، معمولی آیت ہے. انتخاب بھی کیسا اس آیت کا کیا ہے. دوسری رتا یہ بھی سن لو، وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا حال بیان فرمایا ہے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. آزک سو فی ہے براتوں کا لمح دو سخی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دو دو سے نکال دیجیے، بڑی تکلیف ہے. انتخاب تو نہیں ہے، آیت بھی دنیا آئے جنت کی اور دو سے غور کرتے ہیں علماء کے باتیں، عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دو دو سے نکال دیجیے، اگر ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. پہلی مرتبہ گئے تھے، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے دوزخ کے اعمال کیے، اب جائیں گے تھے سب دوزخ کے اعمال نہیں کریں گے، جنت کے اعمال کریں گے. آئے تھے ہم ظالم ہوں. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا، جواب سنیے، جواب سنیے. اللہ جو کریم ہے، کریموں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا جواب وہاں کا، یہاں کا جواب اور ہے، وہاں کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گئے، اسی میں ذلت و خواری کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو نہ رائے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے اگانے والا. ہمارے حضرت یہ کہتے تھے کہ پڑھو گے تو ابھرو گے، یہ آیتیں ایسی ہیں کہ ابھار دینے والی ہے. یہ حضرت شاہ رسول اللہ تھا کہ جملہ ابھار دینی کسی گمتا آئے تھا مجھے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا، اسی میں ذلت و خواری کے ساتھ پڑے رہو. ذلت ہمارے اعمال کو تم نے توہین کیا، ہمارے اعمال کو احکام کو تم نے پسے پوچھ ڈالا، تو آج ہم تم کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں. بہت حضرت بہت پیار کرتے تھے، جو آج حضرت علی میاں تشریف لے گئے، اس سال مسلم کا جلسہ سینکڑوں قریب ہو رہا ہے، جب حضرت سے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں تقریب بیان میں، فرمایا جائیے لیکن جنت اور دوزخ کا ذکر کیجیے نا. حضرت ماشاء اللہ صاحب نے وہاں علی میں کہا کہ وہاں جا کے جاتے ہیں، کہا وہ تو مواد ہمارے پاس ہے ہی، تو دوسری تقریب کرے. پر اٹھے حضرت، الماری کھولا، ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ آ کے یہ آج پڑھ کے ہی بیان کیجیے گا. علی میں نے اسی بیان کیا، پھر مان گیا تھا، اکابی نے مانا تھا ماشاء اللہ، علمی اعتبار تصوف علمی تھا. جتنے علمی مزاح کے لوگ تھے سب مزاح ادھر رجوع ہو گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کسی عمدہ بات ہم اچھا بڑھا دیا جاتا. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا ذلت و خواری کے ساتھ پڑھ رہے ہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. بات بھی نہ کرو معمولی بات ہے. ایک باپ کا بھی ہم تم سے بات نہیں کریں گے کتنا چوٹ لگتی ہے. ماں کہتی ہے بات نہ کرو چوٹ لگتی ہے. رب الارباب کہہ رہا ہے بات نہ کرو. بہت تم کو مہلت دیا تھا, انبیاء کو بھیجا تھا, کتابیں نازل کی تھا, تم نے ایک نہیں سنی. آج اس کا نتیجہ ہے جاننے میں ہمیشہ ہمیشہ ہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. اللہ ہو نہیں رواج میں ہے, رواج میں ہے کہ ان کی شکلیں کتے کی طرح ہو جائیں گے. دو دو میں شاید شاہ عبد العزیز صاحب نے کہا کہ وہ کتے نہیں جو اس زمانے میں جن کی کتے ہو جائیں گے, نہایت ذلیل ذلیل کتے ہو جائیں گے. جو یہاں آیا ہے یہود ذلیل تو وہ کتے ہو نہیں کہ جو جس سے لوگ کھیل کرتے ہیں, ذلیل کتے ہو جائے کتے رہو گے لیکن وہ بدترین کتے. تمہاری شکل صورت دیکھنے جی نہیں چاہ رہے. یہاں تو کتوں کو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں کتوں کا ہو جائے اور وہ ان میں کتوں کی طرح بھونکتے پھریں گے جہنم میں. اور کتے کی طرح بھونکتے پھریں گے. نعوذ باللہ الرحیم من عذاب الیم. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں رؤوف الرحیم سے, اس عذاب علیم سے, اس دردناک عذاب سے. کبھی ان سے نیا صفت رؤوف الرحیم, رؤوف الرحیم. ہم رؤوف الرحیم سے پناہ مانگتے ہیں کسے عذاب دردناک عذاب سے. یہ سب کے لیے ہمارے ساتھ کوئی سفاری. نبی جب ڈرتا ہے ولی جب ڈرتا ہے تو ہمارے سما کیا مزہ ہے. کم سے کم یہ علوم تو مسرد رہنا ہی چاہیے. ہر مرد کو عورت کو ضروری ہے یہ چیزیں پیش نظر رکھو. یہ نہیں کہ سب لوگ بہت سب چھوڑ نہیں, لیکن اتنا تو حضرت حارمی سے کسی نے کہا حضرت ہم لوگ یہ تجارت ہے یہ ہے وہ ہے کیسے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں نا دو تک عذاب کیسے رہتے ہیں. کہا دیکھو کسی کے خیدہ کی بیماری ہو جائے کسی شہر میں. حضرت سے آئی تھی بیماری آئی تھی کہ نہیں. کہا کسی کی دکان بند رہی. فرماتے تھے کہ حیدہ کی بیماری آئی تھی 14 آدمی ماں یعقوب صاحب کے آدمی گھر کے پر انتقال ہو گیا. کہا حیدہ کی بیماری آتی تھی کوئی اپنی دکان بند کرتا ہے دکان پر جاتا ہے یہ ڈرتا بھی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ کو یہ عیب نہ آئے یہ مرد نہ لگ جائے. دکان کھولنا بند نہیں کرتا لیکن ڈرتا بھی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مرد. اسے آخرت کا خیال رکھتے ہوئے سب کچھ کرو. ماں تھانوی کے جواب یہ آخرت کا خیال. مہاراج جیسے اس مرض کا ہر وقت خیال رہتا ہے کہا تھا بھی اسی طریقے سے آخرت کو پیش نظر رکھو. جو بھی کرو چاہے تجارت کرو چاہے دراز کرو لیکن آخرت پیش نظر رہے. بل آخرت خیر ہو آپ کا آخرت خیر ہے اور باقی ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے برادری میں بہت کہتے تھے کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ تجارت چھوڑ دو. وہاں تجارت کے بعد وہی کر دیا تو زراعت تھی وہاں تجارت کر گیا کہ میں نہیں کہتا کھیل باڑی چھوڑ دو. تاجر ہم لوگ کاشکار آدمی ہیں تجارت کھول دو. باقی میں نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو بلکہ یہ لیکن یہ کہتا ہوں کہ دنیا یوں رکھو آخرت کو یوں رکھو. دنیا رکھو لیکن نیچے رکھو آخرت کو اوپر رکھو. بس یہ کہتا ہوں سمجھایا دیہاتیوں کو. اللہ تعالیٰ روایت میں ان کی شکلیں کتے کی طرح ہو جائیں گی وہ ان میں کتوں کی طرح بھونکتے پھریں گے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے فرمایا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دو مصیبتوں سے بڑی مصیبت کون ہے, جنت کو ہاتھ سے دینا یا دوزخ میں جانا. جنت سے ہاتھ جانا یہ بھی مصیبت اور دوزخ میں جانا یہ بھی مصیبت. جنت کو ہاتھ سے دینا اور دوزخ میں جانا. بہت فرماتے تھے. آخر میں جو بھی عالم جاتا ہے اس کے سامنے, چاہے وہ عبد المجید ہو, چاہے وہ قائد صاحب ہو, چاہے وہ عالم, یہ مضمون ضرور جایا کرتے تھے ماشاء اللہ صاحب. کہا علماء غفرت برت رہے ہیں, جب قرآن نے بار بار جنت دوزخ ذکر کیا ہے, علماء کو کیا حق ہے کہ اس بات کو ختم کرے؟ سر تمام علماء نے تسلیم کر لیا تھا, تمام علماء نے تسلیم کر لیا اپنا سربار. ہم نہیں جانتے جنت سے صبر کی کوئی دنیا نہیں ہے, اور عذاب کے برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں, عذاب کو برداشت کرنا معمولی. لیکن بہت صورت, لیکن بہت صورت نعمت کا فوت ہونا عذاب دوزخ برداشت کرنے سے نسبت آسان ہے. جنت میں نہیں گیا لیکن دوزخ بھی بچ گیا, تھی غنیمت ہے. ایسا ہوگا نہیں, فری کوئی پھر دو ہی دھونی ہے, فری کوئی پھر جنت ہے, فری کوئی دو ہی ہے, جنت میں ہوں گے یا جہنم میں. کوئی ویٹنگ روم نہیں ہوگا کہ جا کے وہاں آرام کرو, تو سب لوگ آئیں گے جنت ہے جنت. پھر کیا ہوگا, پھر دوزخ میں ہمیشہ رہنا حادثہ کبری اور مصیبت عظمیٰ ہے, بہت بڑا حادثہ ہے. پھر دوزخ میں ہمیشہ رہنا حادثہ کبری اور مصیبت عظمیٰ ہے, عبارت نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر عذاب کسی وقت ختم ہو جانے والا ہوتا تو تب بھی سہولت رہتی ہے. کچھ چاہے ہوتا ہے کہ ایک دن یا دوسرے دن چھوٹ جائیں گے ہمیشہ, وہاں تو دائم نہیں عذاب ہے, لیکن وہ تو ابد الآباد تک رہے گا, کبھی چھوٹنے والا یہ عذاب نہیں. تو اسے بچنے کی سبھی کرنی چاہیے. جو مسلمان اس سے غافل ہیں, جس پر جو چاہیں الزام لگائیں, جو چاہیں غبن کریں. ہم لوگ بات بہت آتے ہیں, دعا کا مسئلہ ہم لوگ ہے, کچہری سے کم نہیں رہتا دعا کے لیے. یہ ہوا یہ ہوا, مولانا ہمارا اتنا غبن کر لیا. میں نے کون لوگ غبن کیا کہ اپنے بھائیوں نے غبن کیا ہے آپ کا اپنے بھائی. لیکن وہ ابد اللہ, لیکن وہ تو اب وہ کسی انتہا پر جا کر اختتام پر بھی نہیں ہوگا, اس کی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا, عذاب دائمی کا تذکرہ ڈرانے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے. ایسی کتاب کو دیکھتا بھی نہیں بچا کوئی بھی آ جائے, سائنس میں کی فتوت ہے کہ ادھر ادھر کے اناپ شاپ پڑھنے کے تیار, اخبار پڑھنے کے تیار, لیکن ایک لائن جو کتاب میں رہتا ہے دل کا وہ پڑھنے کے تیار نہیں. بند دروازے ہٹاؤ اس کو, نہ پڑھو, وہاں جا کے معلوم ہو جائے گا کیا نتیجہ وہاں ظاہر ہو گیا نہیں ہے. لیکن وہ تو ابد الآباد تک رہے گا, وہ کسی انتہا پر جا کے اختتام پر بھی نہ ہوگا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا, عذاب دائمی کا تذکرہ کرنے والوں کے لیے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. عذاب دائمی کا تذکرہ ڈرنے والوں کے لیے ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. ایک صحابی تھے, افطار کے لیے ان کے صحابی تھے, افطار کے لیے ان کی بیوی نے اچھا انتظام کیا افطار کے لیے, لیکن وہ رونے لگے, کہا روزہ تھے کھائیے افطار کیجیے, کیا میں کیا کھاؤں, ہم سے اچھے اچھے لوگ ہیں, اس جب سرگاہ دیکھا بھی نہیں, اللہ کے پیارے ہو گئے, ہم سے اچھے لوگ تھے اعمال کے اعتبار سے, لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو دیکھا بھی نہیں, اور اللہ کیا جائے گا. اس وجہ سے مجھے یہ ڈر لگتا ہے, ان نعمتوں کو ڈر کر کے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے محروم تو نہیں کر لیں گے. صحابی کے بارے میں یہ سیرت ہے صحابہ کی, سیرت ہے صحابہ کی. تو حضرت حسن بصری کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا تھا جو سب سے عقیم میں دوزخ سے نکلے گا, جس کا نام حناد ہوگا, اس کو 1000 سال عذاب ہوگا, وہ یا نان یا منان پکارتے ہوئے دوزخ سے باہر آئے گا. तो उसका हाथ सुनकर रो पड़े और फरमाने काश मैं अन्ना रोता, 1000 अदाब के बाद निकलेगा ये। तो हजरत हसन बसी कहते काश 1000 साल बाद उसको निजात मिल गई, मुझको तो ये भी उम्मीद नहीं कि मैं 2000 से निकाले। हजरत बसरी सईद उत्ताइफा है, पूरी जमात के सरदार है, इन मदामिन को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि हजरत का मामला थी, इस मैंने भी पढ़ा किताबें। काश लोगों को आपके इस कॉल पर ताज्जुब हुआ, और तो पर अफसोस है बात नहीं समझते। वो एक दिन न एक अदाब से निकल तो आएगा। मैं कहता हूं खौफ हो डर का यह सारा मामला इस उसूली बात कर उठता है, वही एक रुकता है जो पुष्टों को छोड़ देता है और चेहरों को जब्त कर देता है, जिसके तस्वर से जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रोने वालों की आंखें खून के आंसू बरसाती हैं। हमारा काबिल के याद वो नुकता यह है, रोने वालों की आंखें खून के आंसू बरसाती हैं, वह नहीं मार्फत इलाही का छीन जाना है। ये वो असल बात है जिसका खौफ डरने वालों को हर वक्त लगा रहता है कि जो मार्फत कल में अल्लाह ने दिया छीन न ले। हमने कितनी मदद सुना, किसी ने ख्वाब देखा कि एक चिड़िया है, कितनी मदद माशा सुना एक फाख्ता है किसी के सीने से निकला, चिड़िया है निकली और दर्श पर जाकर बैठ गई और उसकी तरफ मुंह करके वो चिड़ाइयों में कर रही थी। तो उन्होंने किसी से आरिफ से जाकर पूछा कि मैंने ये ख्वाब देखा कि फाख्ता कबूतर निकली है, हुआ कहा वो तुम्हारा ईमान है, तुम्हारे दिल से निकल गया है और दर्द पाकर तुम्हें चिढ़ा रहा है। कितनी मदद माशाअल्लाह, ये बहुत ऐसी चीजें बयान करते थे, बहुत बयान करते, खुद भी डरते रहते थे। सजदा ऐसा करते रुक गया है, क्या कहूं अल्लाह मन। मुख्तसर करता हूं, हमें यूसुफ बिन अस्बाद से यह बात पहुंची है कि एक दफा आप हजरत सुफियान सौरी के पास तशरीफ ले गए। यूसुफ बिन अस्बाद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत सुफियान सौरी सारी रात रोते रहे। सुफियान सौरी साहबी नहीं है, ताबी नहीं है, सारी रात। मैंने दरियाफ्त किया क्या आप अपने गुनाहों के खौफ से रोते हैं? तो हजरत सुफियान ने एक तिनका उठाया और फरमाया गुनाह तो अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है, शरीयत गुनाह मुझे क्या दोज़ख में जाऊंगा, मुझे इस बात का खौफ है कि अल्लाह ताला दौलत इस्लाम में छीन ले। देखो इस खौफ सुफियान सॉरी उम्मत में बहुत बड़ा मकाम का है। सुफियान सॉरी जो बहुत आदमी की मिसाल दिया था, कहते कि इदारे का सुफियान सॉरी है। किसी मुतली ने कहा, किसी ने देवबंद के आदमी ने कहा कि इस इदारे का सुफियान सॉरी फरा आदमी है। ये कहते हैं गुनाह तो अल्लाह के सामने, मुझे तो इस बात का खौफ है कि अल्लाह ताला दौलत इस्लाम में छंद है। हम एहसान करने वाले सुबहान तारा से इंतजा करते हैं तो हमें किसी मुसीबत में मुबतला न करे और अपने पल से हम पर अपनी नेमतों की तकमील करे और मिलत इस्लाम पर हमें मौन नसीब करे। वह अरहमुर्रहमीन है, आज इर्तदाद का भी दौर चल रहा है, इनको खुदा की मार्फत रहे, क़यामत का यकीन नहीं, जो हो जाए मुर्शद हो जाए अल्लाह के उधर में कमी नहीं है। सब अल्लाह को क्या परवाह है। यौम नकूल लजहन्नम हल इम्तलअत व तकूल हल बिमजीद व उज़िरफत जन्नत लिलमुत्तकीन। जहन्नम कहेंगे ले आओ, कितने ले आओगे, इनको उठाएंगे जहन्नम में फेंक देगा सबको, उसको परवाह नहीं है। इस वजह से अपने ईमान की खैर तुम मनाओ, तुम मोहताज हो ईमान के। अल्लाह से दुआ करे اللہ میں نے اثر کے ایمان اللہ تدو اللہ میں نے اثر کے ایمان اللہ تدو و یقین اللہ سباد و کفر و رحمتن انال بہا شرف کرامتی پھر دنیا والا پھر اللہ میں ایمان چاہتے ہیں اصل ایمان ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ وہ ارتداد نہ ہو. یہ حضرت خاطر سے دعا ہم کو سکھایا ہے یہ پڑھا کرو اللہ منی اصل ایمان اللہ تدو و یقین اللہ سباد و کفر و رحمتن انال بہا شرف کرامتی پھر دنیا والا ہے. ایک اور دعا ایسی سکھائی وہاں عبد الحدیب سے ہم نے کہا کہ حضرت یہ سکھائی کہا ہی بھائی یہ تو ہم نے سب کو پڑھنے لگا میں کبھی کو پڑھنے لگا کہا تم کوئی سکھائی دعا اللہ میں نے سب خیر ہے بہت ہے. اچھا بہت ہے اچھا ہے کہتے ہیں بہت سے لوگ امید رکھتے ہیں کہاں امید یہ مطلب نہیں ہے اور یہ ایک لاحاسش ہے. یہ جو تو امید کہتے ہیں ہم امید نہیں لاحاسش ہے اس سلسلے میں بھٹکا ہوا ہے اور خطا غلط میں مبتلا ہے. یہ اس قسم کی امید جو عمل سے غافل کر دے یہ بھٹکی ہوئی چیز ہے. یہ چیز تم کو نجات نہیں دلائے گی تم کو عمل کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. بہت تفصیل سے بات کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اصل و قاعدے کی تائید جس سے ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت والعقل من اتبع نفسہ وهواها وتمنى لله عز وجل الامانی. دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو دین اور شریعت کے تابع کرے لیکن سب کا فیصلہ حدیث ہی کر رہے ہیں میں چھوڑ دیا اس کو. دانا اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو دین اور شرع کے تابع کرے اور بعد موت کے ذخیرے اعمال جمع کرے. یہ ہے ہوشیار. احمق وہ ہے جو اپنے نفس کے خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے نجات اور جنت کی امیدیں لگائے رہے. احمق ہے یہ آدمی. اس بارے میں حضرت حسن بصری کا یہ قول ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں بخشش اور مغفرت کی امیدوں میں رہتے ہیں نیک عمل کچھ نہیں کرتے دنیا سے آخر کی طرح مفلس اور قلاش جاتے ہیں مفلس جاتے ہیں. دنیا کچھ ان کے پاس عمل نہیں ہے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب پر حسین ہے کہ وہ ہم سے بہتر سلوک کرے گا. لیکن ایسے لوگ جھوٹے ہیں. حسن بصری کر رہے ہیں ایسے لوگ جھوٹے ہیں کیونکہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ سے حسین ہوتا تو ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے. قرآن مجید کی آیت پڑھی ہمن کاری ارجن اللہ پر یام اللہ سبھی آج پڑھی فوراً. جو اللہ تعالیٰ سے دیکھا کا امید رکھتا ہے اس کو عمل سادے کرنا چاہیے. جواب دیا انہوں نے ایسے لوگ بہت ہے نب اللہ بھرتا ہے پمن کاری ارجن اللہ پر یام العمل سادے سورہ کا ہم آیت ہے. جو شخص اللہ سے ملاقات کو امید رکھتا ہے چاہیے کہ ہمارے سادے پیار کرے. دوسری آیت یہ پڑھی وزالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم یہ نا فاتبہتم من الخاسرین. یہ تھا تمہارا گمان تمہارے رب کے بتری جسے تمہیں ہلاک کر دیا جسے تم کو ہلاک کر دیا. اب تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گئے. اللہ سے حسین ذر کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال کو چھوڑ دو. اعمال کو کرتے ہوئے یہ حسین ذر رکھو کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے ہم کو جنت ملے. یہ ہے طریق. Thank you. بہت دیکھا. دیر تو نہیں ہوئی ابھی ہے وقت. فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کو امید رکھتا ہو اور یہ چاہتا ہے کہ وہاں ہم سے اچھا معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. فیصلہ بھی خدا ہی نے کر دیا ہے. جو اسے چاہتا ہے کہ ہماری امید ہم سے ملاقات ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ شرک نہ کرو. چوتھے, اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو. چوتھے, اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو. کیا وہ اللہ جل جلالہ کے اس معاملے کی طرف غور نہیں کرتا جو اپنے اصفیاء اور انبیاء اور اپنے خادموں سے کرتا ہے, جو اس کے مخلوق دنیا میں آتا ہے, یہاں تک وہ اپنی سب سے آتا ہے معظم مخلوق ہے بکر وہ ہے. اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں, یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اسی سورت نے بوڑھا کر دیا. سورت ہود میں آج نہیں بن مشہور آئے. اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں, یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ سورت حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورت نے بوڑھا کر دیا. بال سفید ہو گئے تھے. کہا کیا ہوا؟ سورہ ہود کے خوف سے اس کی وجہ سے میری بال سفید ہو گئے. یہ حضور کا ہے, اس سے بڑے کوئی عابد ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑے کوئی مقرب؟ لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے. آپ کو ڈرے ڈالنا چاہیے. پھر قصہ مختلف تفصیل کی وہ ہے جو رب العالمین نے اپنی کتاب عظیم میں چار آیتوں میں بیان فرمائی ہے, اس کو پوری طریقے سے بیان کیا ہے. اس پر ختم کر رہا ہوں, میں نے ختم کیا. الشیخ رضی اللہ تعالیٰ ہادہ ما اردنا ان نذکرہ فی شرح کیفیت شروع کے طریقے الاخر. مصرف کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہم نے ارادہ کیا تھا. کیا ارادہ کیا تھا؟ کہ ہم ذکر کریں گے اس طریق آخرت کے سلوک کی شرح کرتے ہوئے. اور ہم نے سب بیان کر دیا ہے, پوری کتاب کرتے ہم نے بیان کر دیا. اب اس کے بعد کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھنے کی ضرورت اس کی ہے. وہ الحمدللہ ہے, اللہ کی تعریف ہے جو اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے. تندر برکات صلی اللہ علیہ خرق مولید دائرہ عبد المعبود محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسلیما کثیرا دائما مبارک فی اللہ کل حال. شیخ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہی وہ ہے جس کے ہم نے ارادہ کیا تھا. وہی کتاب کے بعد ہی رہے ہیں. یہی وہ ہے جو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آخرت کے طریق کے سلوک کی کیفیت کے ہم شرح کریں. آخرت کے سلوک کی طریق کی وضاحت کے لیے پوری کتاب نے لکھی ہے. اب ہم لوگ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا, سنیں گے تو تم پڑھیں گے, کون پڑھتا ہے اس کو کتابوں کو. اور ہم نے اپنے مقصود کو پورا کر دیا. شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مقصود کو پورا کر دیا اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے احسان سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں اور جس کے بفل سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مخلوق پر حال میں رحمتیں نازل فرمائے, اپنے ہر حال میں رحمت ہے. جس نے اپنے معبود کی طرح دعوت دی, جس نے اپنے معبود کی طرح دعوت دی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پر اور ان کے آل پر, اور سلامتی نازل فرمائے بہت زیادہ اور پاکیزہ برکت والی انتباہ. یہ شفیع نے حکیم لکھ دیا, اس کو سنائی دیتا ہوں. انتباہ بے فضلی تعالیٰ اس حکیم نے طریقت کے وصول کی تبیین اور تزکیہ نفوس کے قواعد, اس کے آدام و احکام کی توضیح و تشریح کا قصد ارادہ کیا تھا اسے اپنے اکابر مشائخ کے کلام سے پورا کرنے کی مجھے توفیق ہوئی. اس کی شرح میں نے اس کو اپنے اکابر مشائخ کے کلام سے پورا کرنے کی اللہ نے توفیق دی. جتنا بھی اللہ کا شکر ہم ادا کریں کم ہے. اللہ عزوجل اپنے فضل و کرم سے مزید ایسے دینی و علمی کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. اس لیے بارگاہ رب العزت میں دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان اصول و قواعد پر عمل کر کے اپنی اصلاح کرنے اور نفس کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا قرب و قبول اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرمائے. اللہ جل وعلا اپنے فضل سے ہم کو ہماری اولاد و احباب اور جملہ دینی و اسلامی احباب کو ان تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. باخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد خلقه خاتم النبيين وعلى آله وصحابه وصلحاء أمتي وسائر أتباعه بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين محمد قمدوان الأحبابي. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ کتاب کو اللہ مقبول فرمائے اور اس کے مطابق عمل کیا ہم سب کو توفیق بنا فرمائے. کافی آج اتنا عمل کو نہیں ہوگا. ہمیں طریق کی جو بنیادی چیزیں تھیں اتفاق ارادہ تو نہیں تھا, مجھے ارادہ بھی نہیں تھا, ابھی ملی تو سنا دیا ہے. وہ کہ آخری ہماری مجلس سنا دی ہے. اتنے بڑے مزے نہیں ہے, تو رہے گا مجمع الحمد للہ کچھ نہ کچھ, لیکن شاید اتنا بڑا مجمع نہ رہے. اس بار پر آخری میں نے پوری طریق کی تعلیم جس کے لیے میں آیا ہوں انہیں سنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, میرے اولاد کو بھی, میرے متعلقین کو بھی, سارے مسلمانوں کو بھی. یہی طریقے نجات ہے, یہی طریقے فلاح ہے, یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکت سے قرآن پاک ماشاءاللہ خوب سنایا جا رہا ہے, سنایا گیا ہے بہت, اس کے الحمدللہ انوار ہیں, اس کے برکات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور ہم سب لوگوں کو اس سے مستفی بلکہ مستدیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی رضا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. الله تعالى ہم سب کے اس اجتماع کو قبول فرمائے. یہ ہم نے سنا سنایا ہے, بیٹھے ہیں مشقت سے سنے, دل سے سنا, توجہ سے سنا.